birbirleriyle karşılaştıklarında ilk söyledikleri arkadaşına, dostuna, mantığına gel biraz iman edelim. An Bilal ibn Sa'd'in, Bilal ibn Sa'd naklediyor. En Ebu Derda kal, Ebu Derda şöyle diyor. Kan ibn Ravaha ya'khudu bi yadi ve yekulu ta'al nu'min sa'atan. Abdullah ibn Ravaha benim kolumdan tutar, şöyle derdi. Gel biraz iman edelim. Bunu izah ederken başka yerlerde böyle bir izah gelmiyor. İnnel kalbe esra'u takalluban minel kıdri. İzese tecmaat galiyyen. Yani kazan köpürmeye başlayıp taşması var ya, bu kıdır tencerenin biraz büyüğüdür. Kalpten daha süratli alt üst olur. Kalpten daha süratli alt üst olur. Çünkü insanların kalbi Allah'ın iki parmağının arasındadır diyor. Yukallibuha keyfe yaşa. İstediği gibi sağa sol eder. Bunun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ya mukallibel kulub veyahut ya musarifel kulub tebbit kulubena ala ta'atik. Ey Allah'ım, ey kalpleri evirip çeviren, kalplerin tasarrufu elinde bulunan veyahut kalplerimizi dininde sabit kıl diye dua edermiş. İnsanların kalbi Allah'ın parmaklarından iki parmağın arasındadır diyor. Ve istediği gibi evirip ve çevirir diyor. Abdullah ibn Ravaha bu denli bir fitneye, vesveseye mağlup olmamak için gel biraz iman edelim. Çünkü insanların kalbi çok çabuk alt üst oluyor. Aynen bir kazanda kaynatılan bir şey gibi. Nasıl galeyana gelir kaynadığında kalp de öyledir diyor. Onlar gibi iman etmekle emrolunduk. Onlar ilk defa imanı öğrendiklerini söylüyorlar. Ondan sonra Kur'an'ı. Ve her fırsatta da birbirleriyle karşılaştıklarında gel veyahut gelin şöyle biraz iman edelim. O söz en derli toplu olan olduğu için o metni koydum. Enes İbni Malik anlatıyor. Az önce Ebu Derda'ydı. Yine Enes anlatıyor. Abdullah İbni Ravaha'dan bu gösteriyor ki herhalde bu mevzuda en hareketli Abdullah İbni Ravaha'ymış. İzâ lakiyer racula min ashabihi ashabından, arkadaşlarından, dostlarından birisine rastladığında yekûlu ta'al nu'min bi rabbina sa'aten. Gelin Rabbimize şöyle bir saat iman edelim, biraz iman edelim. Fekâle zâte yevmin li racülin fegadiber racülü. Birisine böyle bir söz dedi, o adam kızdı Abdullah ibn Ravaha'ya. Fecaa ila nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. O adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelerek fekale ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, ela tera ila ibn Ravaha yurahibu an imanik ila imani saatin. Sanki insanları sana imandan uzaklaştırıp kendi imanına sevk etmeye çalışıyor. Yani Abdullah ibn Ravaha'nın bu yaptığı iş o insanın pek hoşuna gitmiyor. Hoşlanmıyor. Ve Allah Resulü'ne şikayette bulunuyor. Fekale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü adama cevap ediyor ki yerhamullahu ibn Ravaha. Allah Ravaha'nın oğluna, yani Abdullah'a merhamet etsin. İnnehu yuhibbul mecaliselleti tubaha bihal melaikatu. Çünkü o meleklerin kuşattığı meclislerden çok hoşlanır. Onları çok sever diyor. Daha önceki başka hadislerde de zikrettiği gibi Allah'ın ayetlerini, onun emirlerini, nehirlerini müzakere edip oturulduğunda Allah o meclisi meleklerle kuşatır diyor. Yani melekler o meclisi kuşatırlar diyor. Yine Enes İbni Malik'ten radıyallahu anhu كان ابن رواحة عبد الله بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحابه يقول تعال نؤمن ساعة aynen yine tekrarlanıyor. Aynı ifadeler var. Burada bir şey var. نؤمن ساعة فقال يوما لرجل فغضب. Yine bir gün birisine böyle bir şey dedi. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألا ترى ابن رواحة يرغب عن إيمانه. Az önce başkalarını bundan çeviriyordu. Şimdi kendisi sanki bundan yüz çeviriyor. Lazım olarak kullanıyor. İlâ imani saatin, bir saatlik imana sanki çevriliyor. Yine aynı cevabı veriyor. Fakal Rahimallahu ibn Ravaha innehu yuhibbul mecaliselleti tetebaha bihal melaiketu. Çünkü o diyor Allah ona merhamet etsin. Meleklerin kuşattığı meclislerden o çok hoşlanır diyor. Tetebaha yani tetefahar, fakir yani. Eş? Tetebaha yani tetefahar, fakir. Fakir yani. Yetefakharun yani. Ha, tetefakharun. Ya ayrıyeten kuşatmaları çünkü tetefakharun. Fi rivayetin uhra aydan yani yahutuna al meclis. Evet. Bu da Enes'ten geliyor. Aynen yine Enes'ten. Sen yazsana şuraya ta'an mümin sa'aten. Yazdın mı? Yazdım hocam. Ta'an mümin sa'aten. Buna bakacaksın. Bunu yazacaksın. Ne kadar nakil geldiyse. Kaç tane sahabeden. Evet. İman kelimesinin lügat anlamı. Lügat anlamı yani kelime anlamıyla bakıyoruz. El imanu kelimesi zıttı el havfu korku olan el emnu yani emniyet güven kelimesinden müştak türemiş bir isimdir bu. Yani el imanu kelimesi el-havfu yani zıttı el-havfu olan el-emnu kelimesinden müştak türemiş bir kelimedir. Subhanehu ve Teala'nın kelamında yani Kur'an'da da olduğu gibi aynı manaya kullanılan ayeti delil getiriyor. فَاِنْ خِفْتُمْ eğer korkarsanız yani korktuğunuzda فَرِجَالًا اَوْرُكْبَانًا yani bir şeylerden korkarsanız namazı binekte veyahut yürüyerek eda edin. فَاِذَا اَمِنْتُمْ burada فَاِنْ خِفْتُمْ burada فَاِذَا اَمِنْتُمْ görüldüğü gibi el-emnu el-havf kelimesinin zıttıdır. فَاِذَا اَمِنْتُمْ emniyete güvene kavuştuğunuzda da فَذْكُرُ اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ emniyete güvene kavuştuğunuzda da emniyete güvene kavuştuğunuzda da daha önce bilmediğiniz halde size öğrettiği gibi namazı kılın. Yani nasıl öğretmiş ise. Bu ayet-i kerime Bakara 239'da. Eğer herhangi bir şey, ayetin şeyini verdik zaten. Ayet-i kerimede görüldüğü üzere el-emnu, emniyet, güven, el-havfu, korkunun zıttı olarak zikredilmiş ayette de. Buradaki demek ki bu kelimenin anlamı nedir? Lugavi anlamıdır. El-emanetu, güvene alma. El-hiyanetu kelimesinin zıttıdır. Fiil olarak emine, güvende oldu manasında lazım. Yani failin, fiilinin kendisinde vuku buldu, geçişsiz. Yani mef'ule nesneye ihtiyaç duymayan bir fiildir. Aynen emine, zeydun dediğimiz gibi. Zeyd güvende oldu anlamında lazım bir fiildir. Yani müteaddi değil, geçişli değil, mef'ule ihtiyaç duymayan. Emine, yani emine zeydun, zeyd güvende oldu demek gibi. Yani başkasının korkusundan ve şerrinden emin olduğunu ifade eder. Aynı fiil yani emine fiilinde, fiilin önüne bir hemze konulursa yani bunu sülatül mezitlerden yaparsak. Sülatül mezitlerin birinci babı, rubai dediğimiz önüne bir hemzenin gelişiyle ziyadelik yapılan fiillerdir. Sülatül mücerretlerde aslında manası lazımsa burada müteaddi yapan, geçişli yapan kısımdır. Buraya bir hemze getirilip konulursa emine olur. Bu sefer burada hemzenin birisi kaldırılır, kalan med yapılır. Yani emene olur. Ki manası da müteaddi, geçişlilik kazanarak mef'ule nesneye ihtiyaç duyan bir başkasını güvende kılma manasında bir fiil olur. Misal aşağıdaki ayette gibi ve amenahum min khawf. Yani önce emine zeydun lazım bir fiildi. Bu da ve amenahum min khawf yani onları korkudan emin kıldı anlamındadır. Görüldüğü üzere bu ayette bir başkasını güvende kılma manasında müteaddi geçişli bir fiil olarak geliyor. Lazım fiili Rebi size lazım diye mi naklediyor? Tam fiil mi? Buna bazen tam fiil derler çünkü mef'ulü bir ihtiyaç duymadığı için. Binaenaleyh bizim dilimizden düşürmediğimiz el iman yani çokça Kur'an'da anılan zikir geçen kelime dedik ya iman kelimesi amene fiilinden türemiş bir isimdir. Yani amene zeydun Amran, Zeyd Amr'ı güvende kıldı. Böylelikle müteaddilik kazanır. Başkasını korkudan emin kıldı demektir. İman kelimesinin İslam hukukundaki ıstılahı. Bizim için önemli olan iman kelimesinin İslam hukukundaki ıstılahı. Yani teknik terim anlamıdır. Lügat manası bir başkasını güvende kılma anlamında olan iman kelimesinin İslam hukukundaki manası ise yalanlamanın zıddı olan tasdik doğrulama anlamında kullanılıyor. Yani tekzibin yalanlamanın zıddı tasdik anlamında kullanılıyor. Bunu ispat eden naslar yani Kur'an'dan gelen değiller. Tebuk harbine mazeret beyan ederek gitmeyen münafıklar yani gidemeyen değil gitmeyen münafıklar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye zaferle dönünce çünkü onlar kaybedip geleceğini umuyorlardı. Kaybederek gelselerdi ne diyeceklerdi? Zaten biz biliyorduk böyle olacağını da ondan gitmedik. Ama Allah Resulü zaferle dönünce harbe iştirak etme işlerinden dolayı özür beyan etmeye kalkınca Allah Resulü onlar hakkında inen ayet okuyarak şöyle buyurdu. Kul la ta'tabiru len nu'mine lekum. Kad nebbe'an Allahu min ahbarikum. Biz sizi yani len nu'mine lekum yani sizi tasdik etmeyeceğiz. Çünkü sizin çevirmekte olduğunuz dolapları, oyunları Allah bize haber verdi. Yani hiç özür beyan etmeniz gerekmiyor. Bu da gösteriyor ki len nu'mine tekidin et bir istikbal bu. Size katiyetle inanmayacak. Yani sizi tasdik etmeyecek anlamında. Görüldüğü gibi ayetin kendisinde de burada iman, burada yani yalanlamanın zıttı olan tasdik anlamında kullanılıyor. Ayetteki elbette size inanmayacağız sözü, sizin beyan etmekte olduğunuz özrün doğruluğunu tasdik etmeyeceğini, yani sizi yalanlıyoruz demektir. Başka bir ayette ise Yusuf ile kardeşleri arasında geçen kıssanın akabinde kardeşleri Yusuf'un gömleğine kan bulaştırılmış olarak babaları Yakup Aleyhisselam'ın huzuruna gelerek derler ki baba biz Yusuf'u eşyalarımızın yanında bırakmıştık ama geldik gördük Yusuf'u kurt yemiş diyerek hal beyan edip babalarını durumdan haberdar etmişlerdi. Yakup Aleyhisselam onlara inanmamış bir tarzda bakarken oğulları durumu anlamış olarak derler ki وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِنْ لَنَا yani sen hiçbir zaman bizi بِمُؤْمِنِنْ بِمُصَدِّقِنْ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ Yani biz doğru da olsak, doğru söylemiş de olsak وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ Sen bize inanmayacaksın. Bu iki ayet gösteriyor ki iman tasdik anlamında yalanlamanın zıttıdır. Biz söylediklerinizde sadık doğru da olsanız yani siz söylediklerinizde biz söylediklerimizde sadık doğru da olsak sen bize inanmazsın. Yani bize tasdik etmezsin. Demektir. Bu ayetlerden anlaşılıyor ki iman, inanma kelimesi ıstılahi tabirde tekzibin, yalanlamanın zıttı, tasdik, doğrulama manasına geliyor. Böylelikle anlaşılıyor ki amentü billah sözünün delalet ettiği mana ise Allah'ı amentü kelimesi devamlı bir harf-ı cerle geçerlilik kazanır. Anlaşıldı. Yani ıstılahi manaya geldiğinde. Delalet ettiği mana ise Allah'ın zatının varlığında, rububiyetinde, zatı için kitap ve sünnette haber verdiği isim ve sıfatlarını, uluhiyeti hakkında korunması gereken hukukuna dair gelen haberleri tasdik, ikrar ve itikat ediyor ve inkiyat diyerek teslim oluyorum demektir. Amentü billah. Anladınız? Bu kelimelerin hepsini gelişimden beri gördüğünü, çünkü biz önce imanı öğrendik, sonra Kur'an'ı derken zaten Kur'an'a inanmamış olsalardı mümkün değildi ondan işte. Evet. Şeyhülislam Rahimeullah Mecmu'l Fetava'ya cilt 7 sayfa 538'de şöyle der. İmanın ikrar lafzıyla tefsiri aralarındaki farka rağmen tasdik lafzıyla tefsirinden daha uygundur demiş. Bundan kasıt şu. Tasdik, yani biz imanı tarif ederken kalple tasdik, dille tasdik, azalarıyla tasdik diyoruz ya. Bu başlangıç hali, ilk halidir. Devamlılığı, yani geçerliliği daimi değildir. Tasdikten dediği gibi ikrara, itikada, amele dönüşmesi gerekiyor. Mustakillen dilin söylediği bazen ne olur? Bir tasdikten ibarettir, ikrar değildir. Bazen kalbinki de bir tasdiktir. Ama ikisi örtüşürse, yani kalbin tasdiki ile dilin tasdiki aynı olursa o zaman kalbinki itikadı, el itikadu bil kalp denilir. Lisanın ki bu sefer lisanın tasdiki, el ikraru bil lisan denilir. Cevahirin tasdiki ise ameldir. El ameli bil cevahir olur. Bu üst mertebedir. Ve Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimullah diyor ki 7. cilt 638'de şöyle der, imanın ikrar lafzıyla tefsiri, yani geçerli olan bu, aralarındaki farka rağmen tasdik lafzıyla tefsirinden daha uygun. Daha sonra şöyle der, malumdur ki iman ikrar demektir. Yani önce tasdik, sonra ikrar. Çünkü tasdik Firavun'da da var, Ebu Talip'te de vardı tasdik. Ama ondan telaffuz edilmesi istenildi. Daha önce şiirinde de geleceği gibi tasdik etmişti. Evet. Daha sonra şöyle der, malumdur ki iman ikrar demektir. Sadece tasdik demek değildir. Sadece o demek değil. İbn-i Teymiye bunu anlatmak istiyor. Çünkü birçok taife, hasreten mürciye imanda tasdikte kalmıştır. Tasdik yeterli diyor. Bu yeterliyse o zaman Firavun'unki de yeterli. Veyahut Ebu Talib'inki de yeterli. Veyahut o denli diyenlerinki de. İzaha gelecek. Daha sonra malumdur ki iman ikrar demektir. Sadece tasdik demek değildir. İkrar hem tasdik kelimesiyle ifade edilen kalbin sözünü hem de bağlılık ve itaat anlamında inkiyat kelimesiyle ifade edilen kalbin fiilini ifade eder. İkisini de. Yani bu adam ikrar etti dedin mi kalbi de tasdik etmiştir. Yani örtüşüyor. İtikad ediyor dediğin zaman dil de bunu ikrar etmiş anlamındadır. İkisi bir anlaşılır. Muhammed bin Salih el-Useymin imanın tasdik ile tarif edilmesine karşı şöyle bir itirazda bulunmuştur. Şimdi bunlar... Kornaya basıyorlar mı hocam? Birisi? Bak bakayım bir. Ekmek için. Olmaz. Çıkmayın. Hocam şeyi yanlış yapmışsınız. Sayfa 23'te Kevser suresi yazmışsınız. Kureyş suresinde geçiyor bu. Ne diyor? Kim gazi? Nerede? Hocam bak. Sayfa 23'te. Kureyş suresi bu. Kevser diye yazmışsınız. İyi düzeltin. Evet. Ha. Şöyle bir itirazda bulunur. Bunu da bizimkiler tercüme ettikleri bir kitapta noksan aktarırlar. Allame Şeyh Muhammed bin Salih el-Uteymin Şerhu Akidetul Vasitiye'de şöyle der. İlim ehlinin çoğu lügatta imanın tasdik anlamına geldiğini söyler. Bu doğru. Şimdi tercüme eden de bunu neye itiraz ettiğini söylemiyor. Ha. Yani bunu yeterli görmek yanlış olandır. Bunu anladınız mı? Yani tasdik kelimesiyle ilk ifade edilişi değil, yanlış olan sadece tasdiki yeterli görmektir. Bunu anladınız mı? Ne dedim Oğuz? Ben kaçırdım hocam. Tabii kaçırdın çünkü ben ders yapıyorum, sen başka şey okuyorsun. Okumuyordum hocam. Okusaydın daha iyiydi, yine bari bir şey okuyor olurdun. Evet. Burada yanlış olan tasdikle ifade edilişi değil. Neymiş Mustafa? Onunla yetinmek hocam. Yetinmek. Çünkü sadece tasdik yetmiyor. Fakat bu konuda tereddütler vardır diyor. Gelgitler. Çünkü bir kelime bir başka kelimenin anlamında olduğu zaman onu gibi mef'ul alır. Malumdur ki tasdik kelimesi doğrudan mef'ul alırken saddaktuhu diyebilirsin. Ama amentuhu diyemezsin. Amentu mutlak harf-i cerle geçişlilik kazanıyor. Bunu anlatmak istiyorum. Onun gibi mef'ul alır. Malumdur ki tasdik kelimesi doğrudan mef'ul alırken iman kelimesi doğrudan mef'ul almaz. Başkasıyla geçişlilik. Yani mef'ulünü harf-i cerle birlikte alır. Mesela onu tasdik ettim saddaktuhu dersin. Ama amentu diyemezsin, amentu bihi dersin. Sadaktu deriz ama amentu demeyiz. Bilakis amentu bihi deriz. Amentu bihi veyahut amentu lehu deriz. Ancak harfi cerle mef'ul alabilen bir fiil, doğrudan mef'ul alan müteaddi bir fiille tefsir etmemiz mümkün değildir diyor. Mümkündür. İbn-i Teymiye cevap veriyor. Neden? Çünkü ilk tasdik ister. Tasdikten sonra ikrar gelir. Kalp tasdik edecek, sonra itikad edecek. İkisinin ki bu sefer ikrar ve itikada dönüşür. Evet, müteaddi bir fiille tefsir etmemiz mümkün değildir. Yani doğru olmaz demek için. Sonra saddaktu kelimesi, amentu kelimesinin anlamını da vermez. Tabii ki ilk anı hariç vermez. Çünkü amentu kelimesi habercinin haberine karşı saddaktu kelimesinden daha fazla bir güveni ve gönül yatkınlığını ifade eder. Yani amentu kelimesi daha üst seviyededir. Doğru. Bu sebeple iman kelimesi ikrar ile tefsir edilirse dilin ki ikrar ile tefsir edilir. Sonra ikrar ettim dedi mi zaten kalple de tasdik ediyor, itikada yükselmiştir veyahut azarlarla da amel ediyor demektir ki çünkü amelleri, azarların tasdiki de amele dönüşmüştür. Bu sebeple iman kelimesi ikrarla tefsir edilirse daha güzel olur. Biz deriz ki iman ikrardır. İkrar da ancak tasdik olur. Ha bak. Tercümedeki yanlışı gördün mü? Aynen böyle aktarıyorlar. Halbuki bu nedir? Doğru. Önce tasdik ve sonra ikrar edilir. Tasdikte kalırsan bu da geçersizdir. İbn-i Useymin'in sözü burada bitti. Biz de deriz ki diyor şimdi bu benim. İbn-i Mende Kitab-ül İman'da İbn-i Mende'nin bir kitab-ı limanı var biliyorsunuz. Gördün mü Oğuz? Gördüm hocam. Nerede? Neyi nerede hocam? Bu kitabı. Ha, bu sizin kütüphanenizde mi? Yok gördün mü dedim. Gördüm dedim. Kitabı. Nerede dedim. Yani Mehmet Şahin'de var. Hı, iyi. Yok burada bakmamışsın. Evet. Şöyle bir tarif getirir. El-i'tikadu bil-kalb. Diyerek izah getirmiştir. Yani la itikade kedalike illa bit tasdik. İbn-i Mende diyor ki tasdiksiz itikad olmaz. Önce tasdik etmesi gerekir. Yani tasdik, itikad olmaz. Bunu da İbn-i Mende Kitab-ül İman'ın 1. cilt 123'te söylüyor. Binaenaleyh tasdik itikad, tasdik ikrar ve tasdik amel. Yani itikattan önce tasdik, ikrardan önce tasdik, amelden önce tasdik gerekir. Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimullah şöyle diyor. Esas izaha girdiği yer bilinmelidir ki Kur'an ve hadisteki mevcut lafızların tefsirleri ve kastedildikleri anlamlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bilinmelidir ki Kur'an ve hadisteki mevcut lafızların tefsirleri ve kastedildikleri anlamlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenilmiş ise artık bunlar hakkında ne lügatçıların ne de başkalarının sözlerine itibar edilmez. Anladınız mı bunu? Kur'an'da geçen bu sözler bilinmelidir ki Kur'an ve hadiste mevcut lafızların tefsirleri ve kastedildikleri anlamlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenilmiş ise yani onlara mefhumu yüklemiş ise artık bunlar hakkında ne lügatçıların ne de başkalarının yani fukahanın sözlerine itibar edilmez. Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimahullah der ki Müslümanların diğer imamlarının usulü de budur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanına ulaşmak için bir yol buldukları zaman yani ondan gelen bir habere, izaha, mefhuma ulaştıkları anda onlar başka hiçbir şeye dönüp bakmazlar. Bu imamların yönteminin dışına çıkanlar bid'atlerin içine düşerler ki o zaman da ya Allah hakkında bilmedikleri bir şeyi söylemiş olurlar ve gerçek dışı bir şey söylemiş olurlar. Bu ise Allah ve Resulünün yasakladığı şeylerdendir. İmanın müsemma kapsamı konusunda da durum böyledir. Çünkü tasdik ehl-i sünnet vel cemaat imamları nazarında sahih ve meşhur olan görüşe göre iman kelimesinin şer'i anlamının parçalarından sadece biridir. Yani tasdik. Kitap ve sünnetin nasları da buna delalet eder diyor. O halde lügat yönünden imanın tercih edilen anlamı güven, tasdik ve ikrardır yani. Evet. Allah'a iman ise ancak şu üç rükünle mümkündür. Allah'a iman tarifine yani et-tasdiku bil kalp, et-tasdiku bil lisan, et-tasdiku bil cevari. Bir üstte el-itikadu bil kalp. Yani kalpteki tasdik itikada çıkmalı. Ne zaman itikada çıkar? Kalpteki düşündüğünü amel edersen. İman etme bu şimdi. El-ikraru bil lisan. Yani et-tasdiku bil lisan. El-ikraru bil lisana çıkmışsa o zaman el-amelu bil yani et-tasdiku bil cevari. Cevarihle, azalar ile tasdik ise yani el-ameli bil cevariye dönüştüğü zaman işte yeterli olan iman budur. Tasdik mertebesi sadece bir giriştir. Dille tasdikin matlub olan üç hükümden biri olduğu. Şimdi umuman istenilen insanlardan dille tasdiktir. Nedir? Kulu amennâ billahi. وَمَا أُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ اِلَى اِبْرَٰهِمَ وَاِسْمَعِيلَ وَاِسَاقُ وَاَيَاقُبَ وَالْاَسْبَاتِ gidiyor şimdi. Allah ne diyor buradan ne diyor burada kullarına? قُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ Yani bizim iman ettiğimizi söylememiz gerekiyor. Doğru mu? Bizden bunu istiyor. Yani bunun bir değeri var. Ama bunun değeri nerede biter? وَقَالَتِ الْعَرَابُ آمَنَّا Kulu amennâ billah. Ya Allah'a inan ettik de, inandık deyiniz diyor. Araplar ne diyor? Bedeviler? Amennâ. Ve kâletel arabu amennâ. Başka yerde ve minen nâsi men yekulu amennâ billahi ve bil yevmil âhir. Onlara da Allah'a iman edin demiştir. İman etmişlerdi. Ama bunların devamına baktığınız zaman وَقَالَتِ الْعَرَبُ اَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا. Şimdi burada قُولُ اَمَنَّا بِلَّهِ deyin diyor. Öbür tarafta deyince Bedeviler وَقَالَتِ الْعَرَبُ اَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا. Deyin ki onlara iman etmediniz. Ne yapıyor? İstediği sözü telaffuz ettiklerinde onlar telaffuz edince bunu ne yapıyor? Nefh ediyor. O zaman hem isteyip hem reddetmez. Demek ki istediğine muvafık değil. Onun istediği gibi olmadı. Neden? Çünkü orada وَلَكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا. Ama iman ettik diyebilirsiniz, Müslüman olduk diyebilirsiniz diyor. Burada ne yapıyor? İmanları nefh ediliyor, İslamları ispat ediliyor. وَلَكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا. Öncekini reddetmesinin sebebi ne? وَلَمَّا يَدْخُلِ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ. Çünkü iman hala kalbinize girmemiştir. Yani dille telaffuz edilen şeyin geçerli olması için ilk merhaleden sonra kalbin de buna muvaffakat etmesi gerekiyor. Bu tabi halis münafıklar için söyleniyor. Allah Resulü bile bunları tanımıyordu. Haber verildi. O da sadece sahabeden birisine söylemiştir. Eğer onların kalplerine imanın girmediğini Allah söylemeseydi Resul bilemezdi, değil mi? Hele ki biz hiç bilemeyiz. Ha, bu böyle inanan birisine imanının nasıl bir hüküm taşıdığını göstermek için zikrediliyor bu ayet. Herkes kendini bilir mi? Biz bir başkasının kalbine imanın girmediğini bilemeyiz. Ama kendisi bilir. Doğru mu? Şimdi anlayarak geleceksiniz. Devam ediyor. Ebu Hureyre'den gelen bir hadis-i şerifte Allah Resulü diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, bak anne Ebu Hureyre tekal kâle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre Medine'de Müslüman oldu, Hayber senesi. O ne dedin? Ebu Hureyre Hayber senesinde Müslüman oldu biz hocam. Ne zaman Müslüman oldu dedim? Hayber senesi Müslüman oldu dedim. Tamam. Ama Allah Resulü Ebu Hureyre burada Mekke'deki bir olay anlatıyor. Mekke mi Medine mi? Mekke'deki bir olay anlatıyor. Evet. Demek ki Ebu Hureyre bunu bir başkasından. Ve Allah Resulü başka bir şekilde anlattı oradan. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem li ammihi indel mevti. Kul la ilahe illallah. Yani ölüm anında amcasından bunu istedi. Allah Resulü daha önce Arafat'ta, Münada ve Taif'e gittiğinde kulu la ilahe illallah tuflihu. Allah'tan başka ilah yoktur deyin diyor. Taraf bulasınız. Allah Resulü de yani kulu amennâ billah dediği gibi Allah'ın Resulü de buna davet ediyordu. Ve eşhedü leke biha yevmel kıyameti. Yani bunu söyle ki yarın kıyamet günde senin hakkında şahitlik edeyim diyor. Fe'eba. Yani Ebu Talip bu sözü söylemekten imtina etti. Eba. Neyden imtina etti? Bu sözü telaffuz etmekten. Ayet-i tefe enzelallahu inneke la tehdi men ahbefte velakinnallaha yehdi men yeşâ. Sen sevdiklerine hidayet veremezsin. Ama Allah istediğine hidayet verir. Çünkü Allah Resulü daha sonra amcasına dedi ki her şeye rağmen senin için tövbe ve istiğfar edeceğim. Evet. Aynen burada bunu anlattığı gibi yukarıda bu Müslüm hadisidir. Şu Ebu Hureyre nakletti. Tarık İbni Abdullah el-Muharibi diyor ki Ra'aytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem marra bi suqi zil mecaz ve ana fi bi'atin li femerra ve aleyhi hulletun hamra. Yani çarşıdan geçti. Zülmecaz çarşısında ben küçük bir şeyler satıyordum. Üzerinde kırmızı renkte bir elbise vardı. فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَا اَيُّهَا النَّاسِ قُولُوا لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهَ تُفْلُهُمْ. Davet ettiği sözler bundan ibaretti. وَرَجُلُنْ يَتْبَعُهُ. Birisi onu takip ediyordu. İnne hâde yuridu en yasuddekum an âlihetikum. Bu var ya, sizi efendilerinizin yolundan saptırmak istiyor. Fe izen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Cehil. Bunu diyen Ebu Cehil de diyor. Burası. Tabi sebepleri evet. Ve Ebu Cehil yahti aleyhi turabu ve yekul ya eyyühen nas la yagurrennekum hâda an dinikum fe innemâ yuridu litetruku alihetekum ve tetruku Lata vel Uzza kal ve mâ yeltefitu ileyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O devamlı arkasından böyle yürüyordu. Dikkat edin, bu sizi babalarınızın dininden çaydırmasın, ilahlarınızı, efendilerinizi terk ettirmesin. Bu sizin Latla Uzza gibi ve evliyalarınızı reddetmek istiyor. Ona ama Allah Resulü her şeye rağmen ona dönüp bakmıyordu bile. Yani neden diyorsun falan böyle gibi hiçbir şeyde de bunu o devam ediyor, o da işine devam ediyor. İkisi de görevini yapıyordu. 10. Evet, Şeyh Albani İrvada buna sahip diyor. Nakillerin hepsini aşağıda verdim. Çabuk mu oldu bu biraz? Biraz güzel oldu. Ama en azından üzerinden geçip bir bakarsanız, yani burada neyi gördük şimdi? İman. Ha, sahabenin en ufak bir karşılaşmada dahi arkadaşına gel biraz iman edelim. Bunun biraz izahı ister. Ne demek istiyordu? Bundan kasıt müzakere edelim. Yani Allah Resulü'nden öğrendiklerimizi birbirimize hatırlatalım. Fazla bildiklerimizi bilmeyene aktaralım. O noksanlığı tamamlasın. Veya birisinin anlayıp birisinin anlamadığı bir yeri birisi anlatır. Öbürküsü bu sefer noksan kalan yeri anlamış olur. Burada taallum min sa'aten kelimesi müzakere anlamında. Bu da neyi gösteriyor? Sahabe imanını korumada cidden hırslıydı. Bu da müzakere yoluyla hem öğretiyor, hem kendi bildiğini tekrarlıyor, hem de noksan bilenin noksanlığı tamamlanıyordu. Değil mi? Evet. Sen ta'allum min sa'aten sadece bu ifadeyi yaz. Bakalım kimler çıkacak. İlk önemli olan nakleden sahabenin çokluğu önemli. Tamam? Ve bu aynı anda merfu da sayılır. Çünkü Allah Resulü Abdullah İbn-i Revaha'nın meleklerin kuşattığı bir meclisten hoşlandığını zikrediyor. Ondan sonra da imanın lügat anlamı ve ıstılahi anlamı. Lügat anlamı bir yere kadar bir fazla istifade sunmaz. Ama bu kelimeyi yanlış kullananlar için kelime anlamını ve ıstılahi anlamını ayırt etmedikleri için, yani bazıları bir tasdik yeterli diyor. Burada mesela Ebu Talib Allah Resulü la ilahe illallah de, yarın kıyamet günü sana faydam olsun demesine rağmen bunu burada diyor, ama ondan önce şiirinde Ebu Talip'ten nakledilen لَقَدْ عَلِمْتُ اَنَّ د۪ينَ مُحَمَّدٍ خَيْرَ الْبَرِيَّ, yani ben kabul ediyorum. Ben diyor daha önce Ebu Talip'in dediği, ben bir öğrendim ki diyor, iyi anladım, Muhammed'in dini en hayırlı olanıdır diyor. Yani bu gösteriyor ki kalben hem yardım ediyor, himaye ediyor. Bu himayesine sebep de cehennemde azabı en hafif olacaklardan birisi Ebu Talip'tir. Şimdi kalben tasdik ettiği bir şeyi dillen neden itiraf etmedi? Yani ayıplanmaktan neden korktu? Hatta ayyarehu Kureyş. İnlem ayyaretni yani acizat-ı Kureyş diyor. Eğer Kureyş'in yaşları beni ayıplamasaydı. Firavun bile Musa diyor, لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَا اُولَٰي اِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ. Sen bunları yerin ve göğün Rabbinin indirdiğini çok iyi biliyorsun diyor. Firavun nerede itiraf etti? Nerede itiraf etti? Kızıldeniz'de deniz yığılınca. O zaman ben İsrail'in Rabbine Musa'nın Rabbine inandım dedi. El an diyor şimdi mi? Evet. Onun için Maturidilerin akidesine, Eş'arilerin akidesine dikkat edin. Değilse Ebu Cehil'i görseydik ne derdik şimdi? Hacı. Ebu Cehil namaz kılıyor. Hac yapıyor. İtikafta kalıyorlar. Mescitler imar ediyorlar. Görseydik hacem mi derdik? Hacı. Çok değil mi bizde hacem mi? Emine demek biliyor musun? Ammi. Ebu Cehil yani kana yattaki fil mescid ve yakulki ve kadar. Ehl-i Mekke kullu. Ehl-i Mekke kullu. Kullu. Hatta mı kanı yusallu? Neden Allah Azze ve Celle şirkle itham ediyor? Çok basit bir şey. Sadece bir kısmı haşre inanmıyorlardı, bir kısmı. Bu kadar. Ne vardı? Safa ile Merve'yi Menat'la Ubel'in kabrini ziyaret etmeden gelirseniz Eyüp Sultan'a uğramazsan, Konya'ya, Mevlana'ya uğramazsan hacca gidilmez. Hac olmaz. Sizde de var mı? لا ليس هكذا يعني الحج حج وهذه الأشياء بعضهم يفعل ولكن لا يعلم يعني بعض الأولياء يعني ما يقولون يعني حجك ناقص كذا هذا قد شاذون يعني هؤلاء شذاذ يعتبرون صحيح وقد كلهم يعتقدون كذا والله بنيتنا الله تعالى عائشة والدمز المسلم ده كادي السيرق ده إن الصفا والمروة من شعائر الله شوفوا onlar Ubel'le Menat'ın kabrini ziyaret etmeden gelip Safa ile Merve arasını sahi etmek hadis Müslim'de. Yani bu noksan, sevap değil. Allah da bu ayeti indirdi diyor Ayşe Validemiz. İnne Safa vel Merve min şa'airillah. Femen haccel beyte ve atemara fela cunaha aleyhi en yattavvafa bihima. Yani Menat ile Ubel kadın evliyaydı biliyorsun. Menat bu ünse yapıyor. Yani. Ünse, kadın. Ubel müzakkar. من هدم يعني درعها؟ من هدمها خالد. إيه خالد بن ولد خالد بن ولد رضي الله عنه. onu da şeyde görürsünüz. Yıkan. Evet. Bugün de bu kadar. Kaç dakika oldu? 42 Ocak. O şey neredeydi? Kevser'de yaptı. Kureyş Yar Camii. 23'te, sayfa 23'te. Bizim yılanı mı gördün lan? Bizim yılan yok be. Biraz yapmış mıdır acaba? Aa, yılan yok. Gazi sen mi aldın? Abi var, yemeğimi kıracağım. Yok, altı biraz geç oldu yani. Hucurat'ta bir yer ayette. Bedeviler biz iman ettik dediler. Allah dedi de ki, ey Muhammed yok, siz iman etmediniz fakat Müslüman olduk diyebilirsiniz. Şeyh hocam inanmadan Müslüman olmak ne anlama gelir yani? Önce bunu anlayacaksın, anladın mı? Dinlerken bile zorluk çekiyorsunuz. Önce Allah diyor ki, kulu amennâ billah. Yani dil ile telaffuz isteniliyor mu bizden? İsteniliyor. İsteniliyor. O zaman, ve kâletel Arab amennâ, biz inandık dediler. Normalde bunun kabul edilmesi gerekmiyor mu? İstenilen şeyi söylediler. Ama Allah Resulüne diyor ki kul lem tu'minu. Muhammed diyor ki onlara siz inanmadınız. Bu önce ne anlama gelir dedim. Kısa bir giriş yaptım. Ne dedim orada Mustafa? Yani yani Allah Azze ve Celle'nin istediği şekilde olmamış iman etmemişler. Çünkü hem kul amenna billah deyin diyor. Ondan sonra Bedeviler de ve kâletel Arabu âmennâ diyor. O zaman bir sorun var. Çünkü kul lem tu'minu de ki onlara siz inanmadınız. Ne yapıyor? Onların şeyini reddediyor sözlerini. O sözün hem isterse bir de reddetmişse demek ki istenilen şartlar yerinde değil. Bu açık mı nasılsın kendisinde? Ama velâkin kulu eslemna. Müslüman. Ama Müslüman olduk deyiniz. Burada önce anlamanız gereken ne? Normalde Araplar bile iman, İslam, akide, din, tevhid Bunların hepsini müteradif anlamlı, eş anlamlı kelimeler olarak kullanıyorlar. Bu kelimelerin birbiriyle müşterek anlamları var. Ama %100 değildir. Bunu anladın mı? Başka bir yerde mesela ya eyhellezine amenu ittakullaha hakka tukati ve la temutunne illa ve entum muslimun. Burada imanı da yeterli görmüyor tek başına. İslam'da mutlak Müslüman olarak ölmeye çalışın diyor. Demek ki imanla İslam illa eş anlamlı değil. Mesela bizimkiler imanla tevhidi de karıştırıyor. Arifna el fark beyne el iman ve tevhid. El iman ve tevhid. İda kul bil gat Türkiye hatta yefem. İda mastata istemir bil arabiye. Yani astati ve lakin uhibbu an etekellem bi lughati al arabiye ma'a shabab. El iman tasdiqu bil qalb ve iqrar bil lisan ve el amel bil jawarih. لا في الاب في أولا كلها بالتصديق مرحلة ثانية لأن تصدقه فقط لا تكتفي به يعني لسان لا بد يرتفي إلى الإقرار والقلب إلى الاعتقاد متى إذا اتفق اعتقاد والإقرار يعني تعتقد بالقلب ولا تعمل لا يترقى إلى مرتبة الاعتقاد يقر باللسان ولا يعتقده ومنافق كذا وتوحيد التوحيد هو عبادة الله وحده لا شريك له يعني أيهما يبنى عليه يعني إيمان والتوحيد أيهما يبنى على الآخر أيهما قبل أي أولا أنا أستطيع أن أعطي جواب لا بابو العرب بلغ يعني سلطة ده بلغ طيب أوضح لك والذين آمنوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن والمهتدى هذا هو إن لم تؤمن كيف تشرك أو كيف توحدها يعني التوحيد يمنع على الإيمان والإيمان يعني معتبر عند الله عز وجل بعد التوحيد أهل مكة كانوا يؤمنون بالله عز وجل ولهذا يقول يعني لئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله وإذا كانوا في البحر فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين هذا غير شوف أهل مكة هم كانوا يشركون بالله عز وجل في الراحة فإذا أددهم الغرق يتوجهون إليه بتمام القلب يعني وإذا رجعوا كذا. طيب عند يعني كيف تقولون حتى عند الراحة والمشقة إذا اضطروا في شيء يقول مداد يا عبد القادر جيلاني نعم في السراء والضراء شركهم أخبص من شرك أهل مكة يعني هؤلاء يعتبرون مشركين أم جهال كيف؟ يعني هذا يعتبر من الجهل أم من الشرك؟ أدل يعني هذه المسألة تنظر يعني بعد هل جهالته يعني يعتبر معذورا أم لا؟ متى يعني معذور هو؟ يعني بعضهم لم مشايخهم يعلمهم يفسدون عقيدتهم بعضهم لم يسمعوا مثلا منكم أو لم يسمعوا من المشايخ الآخرين يسمعون فقط من مثلا الشيخ جبري احمد او فلان او فلان ما نستطيع نحكم على ما نستطيع نحكم على كل واحد ان جهله معذور فقط بعموم الكلام نقول الجهاله معذور يعني عموما فقط ليس في كل مساله وفي كل وقت لكل شخص طبعا تقدر بقدره يعني ينذر شوف أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة وطلب يعني من ربي أن يستغفر لأمه وأن يزور قبرها أذن له لزيارته بس لم يأذن له زيارته ليش؟ لم يأذن له في الاستغفار يعني النبي يعني أمه ماتت قبل 36 سنة ماتت في دور الجاهلية مع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف أن هي مات المشركة أو بالإيمان. إن كان يعرف أن مات مؤمنا لأخطأ عسى ربه، لأن منعه سبحانه وتعالى أن يستغفر لأبي طالب في مكة. تمام. Neymiş? Ha. Ve ne dediğini? Ha. Oradan anlaşılıyor ki yani iman ettim, iman edin. Kulu amennâ billâh deyince onun istediği gibi olacak. Çünkü nasıl olur? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Halbuki bizden istiyor bunu. Bunu diyenlere de onlar mümin değillerdir diyor. Demek ki bir müşkilat var. İstediği gibi gerçekleşmemiş. Ha buradan imanla İslam ayrı ayrı. Neden? Az önce dedim onlar münafıklardı. Zahiren Allah Resulü ile namaz kılıp oruç tutup zekat veriyorlardı değil mi? Hatta el ahadu lezi beynena ve beynahum, aramızdaki ahit onlara dokunmamamızın sebebi es-salah. Yani onlarla aramızdaki anlaşma namaz diyor. Onlar namaz kılıyorlardı, oruç tutuyorlardı. Aynen onlar gibi. Ama imanı kalbe girmeyişini Allah'tan başka kimse bilmiyordu. Resul de bilmiyordu haber verilmeseydi. Değil mi? Ya hocam. Hah, onda. Ya hocam bu cehaletin mazeret olduğunu göster, yani gösterebilir mi delil olarak sunulabilir? Ne diyor? Bu da cehaletin mazeret olduğunu gösteriyor mu hocam diyor yani bu şekilde. Kişiyi tekfir etmememize manidir. Yani tekfire mavani var. Manileri var, davabiti var. Önce hüccetin ikame edilmesi gerekiyor. Yani ikametül hücce önce vacip. Arkasından fehmül hücce. Yani birisi gelir sana Arapça konuşur, senin bu yaptığın şirk der. Bir zaman Kabe'deyiz. Adam gelmiş Kabe'nin örtüsünü böyle yapıyor işte ağlıyor falan, örtüyü okşuyor. Birisi geldi bu diyor haram diyor, şirk diyor, gidiyor. Dedim sen ne yapıyorsun? Bu seni anlamıyor. Bu senin yaptığın hüccet ikame değildir. Onun için hüccet ikamesinde fehmül hücce o da şarttır. Birisi şimdi Alman birisi bir kabirin başına gitmiş Müslüman bir şeyler yapıyor. Sen bunu şirk diye mi anlatıyorsun anlatıyorsun, kabul etmedi bu müşrik diyemezsin bunu. Çünkü tekfirin davabiti var, mevani'en dediğimiz ölçüleri var. Ondan sonra hüccetin ikame edilmesi gerekiyor. Fehmül hücce, hüccetin anlaşılması gerekiyor. Bunlar böyle ama bunu da herkes geçerli görmez. Onun için cehalet umuman mazerettir ama herkese, her meselede, her zaman değil. Onu şeyde görürüz. Anladın? O bilmediğimizden ama وَلَاكِنْ قُولُوا اَسْلَامْنَا Müslüman olduk deyin diyor. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْاِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ Çünkü iman hala kalplerinize girmemiş diyor. İleride gelecek. Bunu ilk şeyde anlamanız biraz zor gibi. Başlıkları tutmaya çalışın. Teferruatta böyle giriliriz sonra. Çünkü gördüğünüz gibi Ebu Talib kalben Allah Resulü'nün hakta olduğunu inanıyor. Yani ona sen himaye de ediyor Resulü. Ama la ilahe illallah demiyor. Neden? Kureyş'in yaşlı karıları ayıplayacaklar. Ebu Talib ölüm korkusundan bunu diyecekler. Ebu Cehil o aslında sıkıştırıyor hocam değil mi? Tamam. Ebu Cehil Allah Resulü gelince Ebu Talib'in yanında boş bir yer varmış. Muhammed gelir oraya oturur, amcasını tesir eder diye hemen kalkıp oraya oturuyor. Ondan sonra Ebu Talib de ala milleti Abdülmuttalib deyip gidiyor. Amca da olsa. Sadece ona Allah nasıl yani ikramda bulunuyor? Azabı en hafif olacaklardan bir nal giydirilir. O nalın ateşi de beynini kaynatır diyor. Buna rağmen. Çünkü Ebu Talib himaye etti Allah Resulü'nü. Hocam. Hat dersi. Evet, hat dersi. Ben bir abinin dersini dinlerken derste şöyle bir cümle kullandı. Dedi ki adam dedi mesela gidiyor dedi hastaneye bir hastalığından dolayı. Doktordan şöyle bir şey duyuyor mesela 6 aylık ömrünüz kaldı. Sonra gidiyor koşa koşa ibadetini yapıyor, şey yapıyor. Artık dedi hani o saatten sonra çok geç dedi yani. O saatte jeton... Ne oldu? Hani sonradan jeton düşüyormuş gibi sene dedi. O saat artık ondan sonra çok geç gibi bir cümle kullandı. Şimdi, o zaman bu yanlış hocam. Allah Resulü de, son anda bir ümidini kesmediyse. Firavun'un son ana kadar bunu demeyip sadece Musa Kızıldeniz'den geç, Kızıldeniz ne biliyor musun? Bahr-ı Ahmar. Kızıldeniz'den geçtikten sonra su açılıyor, arkadan Firavun gelince yıkılıyor. Orada ben Beni İsrail'in Rabbine inandım dedi, Allah el-an şimdi mi? Bu Allah'ın sözüyle onunkinin geçersiz olduğunu biliyoruz. Ama tövbe kapısı kulda can çıkana kadar açıktır. Tövbe kapısı açık. Hocam öyle olmasa zaten Allah Resulü ümidini kesmez. Belki yani ölüm aslında Ömer radıyallahu anh'ın dediği gibi kefa bil mer'i va'idan ya Ömer. Kefa bil mevti va'idan ya Ömer. Ömer sana ölüm olarak ölüm nasihat olarak yeter. O adamın onu duyması belki ona ikaz etti. Değil mi? Yahudi çocuğun misali de var hocam. Tabii. Onun için tövbe kapısı en sonuna kadar açıktır. Kimse kapayamaz. Güneş batıdan doğana kadar tövbe kapısı açıktır. Ha, bazen insan der, şimdi mi der. Ama tövbe, Allah böyle seninki şimdi mi dedin diyorsa Firavun'unkini kabul etmediği belli. Ama bununkini kabul etmediğini kimse bilmiyor ki. Allah Resulü bile onlara kullem tu'minun de ki onlara siz inanmadınız. Velakin kulu eslamna وَلَمَا يَتْهُلُ الْاِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ İman kalplerinize girmemiştir de. Resul bunu bilmiyordu. Allah söylemeseydi değil mi? Allah haber verdi için biliyor. Hatta yani تَطْلَعُ الشَّمْسِ مِنْ مُنْ مَنْ مَنْ فِي أَتْنَا الْغَرْغَرَ yani يُقْبَلَ يَنِ مَا نَسْتَتِ نَحْكُمْ عَلَى أَحَدٍ yani tövbetu yani gayr makbul ev makbul yani makbul manastır. Fakat Firavun'a göre Allah hakim aleyh. Evet. Tevhid? Birlemek. Mekkelilerin sorun neydi? Birlemekte. Birlemek, bilmek değil. Yani bilmekle birlemek aynı şeyler değil, farklı şeyler. Hocam, Onur abi askerlikten kurtulmuş. Yırtmış mı? Yırtmış hocam. Vay kızı var. Hocam bu eslem ne? Yani Müslüman olduk, teslim olduk diyebilirsiniz sözünden. Azalar ile tasdik olduğunu anlayabilir miyiz ondan? Ne? Yani bir amel olduğunu anlayabilir miyiz hocam? Teslim olmuşlar şimdi ya. Teslimiyet o. Zaten diyorum ya, mecburen namaz kılıyorlardı. Çünkü namaz kılmasa öldürülürlerdi. Allah Resulü burayı denen hadisinde diyor ya el ahadu lezi beynana ve beynahum es-salah. Onur